Madalas ng araw, aking pag-ibig mo'y pumanaw. Paanong puso ko hanap pa rin ay ikaw. Habang ako'y nabubuhay, sa'yo ay maghihintay. Ang alaala mo sadyang hindi na mawawalay. Parang kahapon lamang tayong dalawa ay kay sarap ng pagmamahalan. Ngunit bakit ngayon nagbago ka na at ako'y iyong iniwan? Subalit bukas ako ay aasa pa rin ika'y muling magbabalik sa gaya at tamis ng pag-iibigan, sa piling mo lamang natikman. Kaya pag-ibig ko sa'yo'y walang hanggan. Kung sakali ng isang araw ako ay balikan, magliliwanag na muli ang aking karimlan. Habang ako'y nabubuhay, sa'yo ay maghihintay. Ang alaala mo sadyang hindi na mawawalay. Parang kahapon lamang tayong dalawa ay kay sarap ng pagmamahalan. Ngunit bakit ngayon nagbago ka na at ako'y iyong iniwan? Subalit bukas ako ay aasa pa rin ika'y muling magbabalik sa gaya at tamis ng pag-iibigan, sa piling mo lamang natikman. Kaya pag-ibig ko sa'yo'y walang hanggan. Oh, subalit bukas ako ay aasa pa rin ika'y muling magbabalik sa'kin. Ligaya